Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Περίπου μισή φάρμα για λίγα λεπτά ακόμα, καθότι τώρα άνοιξε η πόρτα των γραφείων μας στο μεταξουργείο. Live ενημέρωση. Μπήκε ο Κωνσταντίνος Πουλής λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Άργησε, ήταν σε ρεπορτάζ. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, μας συγχωρείτε για αυτή την καθυστέρηση. Καλησπέρα, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε μας ακούτε από το κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Εδώ το αγαπημένο chat αποφεύγει να σχολιάσει την έξτρα καθυστέρηση, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Άρα ο Πουλής αργεί, ok, noted. Για να γυρίσει ο ίδιος θέλει δουλειά πολύ. Η Έλλη, μια εβδομάδα τώρα στέλνω 5 ευρώ, αλλά τα εισιτήριά σας για Σάμμο δεν έχουν βγει ακόμη. Είναι λίγο ακριβά τα ακτοπλοϊκά, αυτό είναι το μόνο μας ζήτημα. Και ο κόσμος ανυπομονεί να δει Κωνσταντίνο Πουλή να ανοίξει η ψυχή του πάλι, όπως μας γράφει ο Γιάννης. Λέει και όλο ευχάριστα ο Άτιμος. 2 δευτερόλεπτα διακοπή και μετά ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Θα να μαθαίνω ότι παρά την καθυστέρηση έχεις πει μόνο καλησπέρες. Mm-hmm. Μπορείς να το πάω μια ώρα ακόμα έτσι. Θα περίμενα να έχει προχωρήσει λίγο η ουσιαστική ανάλυση της επικαιρότητας. Καλησπέρα, καλησπέρα, εντάξει. Και 24 πρώτα λεπτά βλέπω, 25 πήγε μόλις. Λοιπόν, να μην καλησπέριζουμε τον καθένα ξεχωριστά. Πάμε και εγώ τώρα. Λοιπόν. Η Μέρη, ο Βαγγέλης, ο Εύαν. Γεια σου Μέρη, γεια σου Βαγγέλη. Αυτή τι είναι. Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, Κωστής. 2,49. Κωστή μου, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε βλέπουμε στο chat να μας τα σκάς. Το πάμε έτσι. Πόση καλησπέρα θέλει. Τελειώνετε με τις καλησπέρες. Έλα. Νάτος, η χαρά της ζωής. Είμαι εγώ. Και είναι εδώ μαζί σας. Ο ήλιος των γραφείων μας, ο ήλιος του TPP ανέτειλε. Και σήμερα. Η χαρά της ζωής ή ο ήλιος του TPP. Μ' αρέσει αυτό, Θάνο. Μπορείς να το καθιερώσεις. Με συγχωρείτε, ήμουν σε ρεπορτάζ. Το ανέφερα. Δεν με έδωσες. Δεν έκανα μπάνιο, ας πούμε. Και γι' αυτό. Γυρνάει από Σαμοθράκη, όπως μας έγραφε ένας φίλος. Μπαίνει ο άλλος στο chat, Κωνσταντίνε, και γράφει «Φεύγω για Σαμοθράκη». Και το γράφει τώρα στο chat της Φάρμας, που εμείς ψινόμαστε εδώ πέρα για την ενημέρωση του κόσμου. Και δεν έπεσε Βρυσίδη. Σκέφτηκα τον μπαν, αλλά επειδή είμαι στις καλές μου, το άφησα. Γιάννης Κυριαζόπουλος. Έχει και ύφος μισή ώρα μετά. Ωραίος ο Πουλής. Πιστεύω κι εγώ ότι είμαι ωραίος, αλλά πιο πολύ θα έδινα έμφαση στα χαρίσματα που έχω ως προσωπικότητα. Στην καλλιέργεια, τις σπουδές, mm-hmm. την ευαισθησία. Mm-hmm. Το λέγει. Την εφράδεια, mm-hmm. εφράδεια λόγου. Mm-hmm. Λοιπόν, Θάνο, τελείωνε με τις καλησπέρες. Ο κόσμος διψάει για επικαιρότητα. Ναι. Δεν διψάει κανείς για επικαιρότητα, εντωμεταξύ. Είναι όλοι... Εντάξει, δεν τους ρωτάει κιόλας επικαιρότητα. Δηλαδή συμβαίνει, είναι σαν την πολιτική. Συνοιάζει να συνοιάζει, συμβαίνει αυτό και κάπως συμβαίνουν πράγματα που μπορεί να επηρεάζουν και τη ζωή σου. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. Είναι μια ημέρα σταθμός σε αυτήν τη δεύτερη τετραετία, Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα είναι μια μέρα αισιοδοξίας για όποιον έχει πιστέψει αυτές τις εξαγγελίες. Όχι για εμάς. Λίγες είναι οι δικές μας μέρες αισιοδοξίας. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το ΕΚΑΒ. Ωραία, κάτι αισιοδοξίες που έχουν να πέσουν εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές και καταγγελίες για άλλους δύο νεκρούς. Δύο συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους περιμένοντας το ασθενοφόρο. Μία υπόθεση γυναίκας στην παραλία του Γαβαθά στη Λέσβο περίμενε για 2 ώρες μέχρι που κατέληξε και στην Εύβοια 76χρονος ξεψύχησε στην καρότσα αγροτικού στο δρόμο για το κέντρο υγείας Μαντουδίου. Ανεβαίνει ο συνολικός αριθμός, όταν δυστυχώς έχουμε περάσει πολλές μέρες μετρώντας θύματα σε διαφόρων ειδών καταστροφές και στην πανδημία μετρούσαμε νεκρούς για παράδειγμα, το ότι θα αρχίσουμε τώρα να μετράμε νεκρούς και να λέμε πόσες είναι οι περιπτώσεις που ξέρουμε που πέθαναν περιμένοντας το ασθενοφόρο, 5, 6, 7 οι υποθέσεις που ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, αν έχουμε το σχετικό γράφημα της κυβέρνησης, το γραφιστικό, το πολύ ωραίο που έπαιξε στα social media από την ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και έχει υλοποιήσει την άμεση στήριξη του ΕΚΑΒ. Βγαίνεις έξω, Κωνσταντίνε, και λες στον κόσμο πώς ορίζεις την άμεση στήριξη του ΕΚΑΒ. Υποθέτω ότι οι απαντήσεις που θα πάρουν θα είναι να προσλάβουν κόσμο, να προσλάβουν διασώστες, να παρουσιάζουν τα ασθενοφόρα όπως ακριβώς παρουσίαζαν τα αστυνομικά, τα διάφορα μπάτσουν εκεί πέρα, τα μπατσικά με καρότσες, που μας τα παρουσίαζαν όλο καμάρι. Και υποθέτω ότι αυτό θα είναι η άμεση στήριξη του ΕΚΑΒ. Όχι. Προφανώς δεν είναι αυτό η άμεση στήριξη του ΕΚΑΒ. Η άμεση στήριξη του ΕΚΑΒ είναι η αξιοποίηση του δυναμικού της πυροσβεστικής και των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα βάλουμε πυροσβέστες και φαντάρους να βοηθάνε στη δουλειά. Και αυτό παρουσιάζεται 6 Ιουλίου, πέρασε χθες, εγκρίθηκε η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου και παρουσιάζεται ως μέτρο άμεσης στήριξης και διαφημίζεται κιόλας με καμάρι. Δεν είναι πολύ άμεση. Κοντεύουμε στα μέσα του καλοκαιριού. Έχει περάσει το 1/3 του καλοκαιριού και μια εβδομαδούλα ακόμα. Ποιος θα το περίμενε. Δηλαδή, είχαμε προεκλογική περίοδο. Καλά, βέβαια, είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αλλά οι ελλείψεις στην υγεία, στα νησιά κυρίως, είναι γνωστές, γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο υπάρχουν οι ενώσεις των γιατρών που λένε, παιδιά, υπάρχουν ζητήματα εδώ πέρα. Κανένας επιτελικός δεν προέβλεψε να πάρει αυτό το μέτρο από το Μάιο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, εμείς κάνουμε εκπομπές τον Μάιο. Έκανε η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη και πέρσι την Άνοιξη. Και λένε, παιδιά, και υπάρχουν άνθρωποι που προειδοποιούν και λένε, παιδιά, τα νησιά έχουν έναν παθολόγο για 10.000 κατοίκους που γίνονται 100.000 στην τουριστική περίοδο. Να κάνουμε κάτι? Για το ΕΚΑΒ λέγονται τα ίδια. Αλλά κανείς δεν το σκέφτηκε να πάρει μέτρα έγκαιρα και έπρεπε να φτάσουμε στους 4 με 5 θανάτους με καταγγελίες, ζωές που ίσως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, για να πάρθει αυτό το μέτρο που διαφημίζεται και ως καινοτομία. Ποιος το σκέφτηκε? Έλεγε για αστείο πολλοί κόσμος να βάλουν τα αστυνομικά, να βάλουν τους αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά, και είμαστε ένα βήμα πριν από αυτό, θα την κάνουν οι πυροσβέστες και φαντάροι. Τώρα οι πυροσβέστες. Άλλη κατηγορία εκεί πέρα που δεν μας περισσεύει ακριβώς. Αλλά ας πούμε ότι αν δεν λαϊκίζεις, κάπως θα χρειάζεται να βρεις μια λύση η οποία να είναι μόνιμη και λογική. Να έχεις ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι θα είναι εκπαιδευμένοι για να κάνουν κάποια δουλειά και δεν θα αποδεικνύεις εμπράκτως ότι από κάπου σου περισσεύουν. Τώρα από την πυροσβεστική δεν έχω ακούσει να περισσεύουν. Δεν έχω τέτοια εντύπωση. Τώρα το πώς θα δώσεις την εντύπωση ότι κάτι λειτουργεί όταν δεν λειτουργεί είναι παλιά μου τεχνικό σκηνό για την κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι σε αυτό ειδικεύεται. Θυμόμαστε εκεί πέρα στις φωτιές αστυνομικούς να μεταφέρουν κουβάδες με νερό και να φωτογραφίζονται για να δείξουν την αυτοθυσία της αστυνομίας αντί να καταλάβουν ότι δείχνουν ότι δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε πυροσβέστες, ξέρω εγώ, άμα δεν έχει φωτιά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αν δεν έχει φωτιά, θα κάθονται. Σου λέει όλη μέρα τάβλη παίζουν. Οδηγήστηκε κανένα στενοφόρο. Και αν έχει και φωτιά, θα κάνεις και τα δύο. Δηλαδή αυτές τώρα είναι σοβαρές λύσεις σε σοβαρό κράτος που δίνονται. Και σκελακιστής, άμα πεις, παιδιά, αυτό δεν είναι ενίσχυση. Ωραίο πράγμα, λαϊκισμός. Εγώ είμαι λαϊκιστής, το προωθώ και το προμοτάρω με τα πάθους. Το φοβερό είναι ότι. Νομίζω προσεκτικά το διατύπωσες, είπες είναι ζωές που θα μπορούσαν να, να έχουν σωθεί, δεν το ξέρουμε. Τώρα προφανώς κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθεί εξατομικευμένα και από ειδικούς για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά το τι έχει συμβεί. Αλλά είναι αρκετά φανερό πια ότι έχουμε μια σειρά από θύματα, από ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν ασθενοφόρο και δεν έφτασε εγκαίρως. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει αυτό κανείς αρκετά ισχυρά για να εντυπωθεί στο μυαλό μας ότι αυτά που συζητάμε δεν αφορούν γενικώς και αορίστως αν θα μπορέσει να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα αρχικά, αρκετά, μήπως έχουμε αντικίνητρα στις επενδύσεις. Μερικές φορές εκφράζονται τα πράγματα με έναν τρόπο που νιώθει κανείς ότι αφορούν μια σφαίρα κάπως αφηρημένη, θολή, δεν αφορούν πολύ άμεσα και χειροπιαστά την πραγματικότητα, την αφορούν πάρα πολύ άμεσα. Αφορούν, για παράδειγμα, το αν θα ζήσεις, θα πεθάνεις περιμένοντας ασθενοφόρο. Και καλό είναι να το συζητούμε με αυτούς τους όρους, γιατί κάπως έτσι το θέτει η ζωή. Είναι δηλαδή διλήμματα πολιτικά τα οποία αντιστοιχούν σε πραγματικότητες όπου κρίνεται ενδεχομένως όταν σκουρίνουν τα πράγματα, το αν θα ζήσεις, θα πεθάνεις. Mm-hmm. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιες περιπτώσεις και να είμαστε ακριβείς. Δεν είναι δεδομένο ότι θα σώζονταν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι δεδομένο ότι δεν είχαν τη στοιχειωδώς αξιοπρέπη περίθαλψη. Είναι το ίδιο που λέγαμε για τους χιλιάδες νεκρούς που κατεγράφησαν στην μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Εκείνη τη μελέτη που δεν υπήρχε και μετά την πήρε η κυβέρνηση, αλλά όχι το Μαξίμου και δεν τη διάβασε ποτέ ο Μητσοτάκης και δεν του είπε ποτέ ο Σωτήρης Τσιόδρας τίποτα στα τηλέφωνα. Παλιές ιστορίες προεκλογών αυτά. Και τότε μιλούσαμε για χιλιάδες ανθρώπους που δεν τους δόθηκε η αξιοπρεπής περίθαλψη, το 100% της περίθαλψης. Θα ζούσαν, δεν ξέρουμε. Κάποιοι από αυτούς υποθέτουμε πως ναι, είναι στατιστικά, είναι πιθανότητες. Έβγαλε και ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για εγκληματικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ντροπή για ένα πολιτισμένο κράτος εν έτη 2023 να πεθαίνουν άνθρωποι στις καρότες αυτοκινήτων επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα νοσοκομεία. Το μόνο που έχει να κάνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματικές του δηλώσεις είναι να ανακοινώσει όλες τις προσλήψεις και την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων που χρειάζεται άμεσα το ΕΚΑΒ. Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γίνει αυτό, το ξέρουμε. Είπαμε ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι για τις προγραμματικές δηλώσεις. Εγώ πολύ εύκολα μπορώ να φανταστώ στις 5 με 6 εκεί στην ομιλία του Πρωθυπουργού ότι θα υπάρχει μια πανηγυρική ανακοίνωση αυτού του μέτρου με τα μεικτά πληρώματα πυροσβεστικής, διασωστών και στρατού. Και θα χειροκροτάνε από κάτω οι 157-158 και θα είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα είμαστε. Πάνω απ' όλα θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό νομίζω ότι συνοψίζει τα αισθήματα όλων. Και του chat. Παιδιά, το ξέρετε κι εσείς, οτιδήποτε πριν γίνει ιδιωτικό πρέπει να απαξιωθεί πρώτα για να πέσει η τιμή. De facto ισχύει πάρα πολύ. Αυτό είμαστε ένα βήμα πριν το. Ήδη λέγονται αυτά σε πολλές περιπτώσεις ότι το τάδε ιδιωτικό ασθενοφόρο ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν μπορούσε να παρέμβει γιατί δεν συνεργάζεται ο ιδιωτικός τομέας με τον δημόσιο. Θα πάμε και εκεί πέρα. Νομοτελειακά θα πάμε εκεί πέρα με αυτήν την κυβέρνηση. Και επίσης για το άλλο που είπες πριν ότι. Ξέρει η κυβέρνηση να τα διαχειρίζεται, είχες μια τέτοια φράση. Η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ να διαχειρίζεται το. Και τι να κάνεις. Το ότι έτσι είναι η κατάσταση, έτσι είναι η Ελλάδα, έτσι είναι η ψωροκόστενα, έτσι είναι το ελληνικό κράτος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε τις παθογένειες και πολλοί κόσμος μένει σε αυτό το τρυπάκι το. Και τι να κάνουμε, εντάξει, συνέβη, κάνουν ό,τι μπορούν κλπ. Γεγονός το οποίο πρέπει να παίξει αποφασιστικό ρόλο και στις πρόσφατες εκλογές. Είναι μια μορφή θελοτυφλίας κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι παράλογο να συμβαίνουν, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε πολιτισμένο κράτος το 2023 και άλλα πράγματα είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας να συμβαίνουν σε κανονικό κράτος, όπως το να συγκρούονται δύο τρένα χωρίς συστήματα ασφαλείας και να παραμυθιάζουν για την τηλεδιοίκηση 2-3 μήνες. Τι πάω και θυμάμαι νούμερο 2. Η Λέβεν λέει να τα γεννήσουν τα ασθενοφόρα. Πολύ σωστή. Θέλετε, έχω κι άλλο. Θέλετε ένα ασθενοφόρο σε κάθε χωριό. Αυτοί είστε. Θέλουμε. Θέλουμε να μην πεθαίνει ο κόσμος περιμένοντας το ασθενοφόρο. Γι' αυτό είναι δεν θα πάει προς τα χώρα. Γι' αυτό. Για αυτές τις αντιλήψεις τις οπισθοδρομικές. Απλώς αυτό το συμπέρασμα είναι ότι τα νοσοκομεία είναι ένας χώρος στον οποίο, η υγεία είναι ένας χώρος στον οποίο η υποβάθμιση των υπηρεσιών στοιχίζει πιο άμεσα. Δηλαδή και στην παιδεία θα έχουμε υποβάθμιση υπηρεσιών, δεν θα πεθαίνεις επειδή καθυστέρησα μια ώρα, επειδή έπεσε η τράπεζα θεμάτων. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο δραστικός ο τρόπος με τον οποίο επεμβαίνουν στην ζωή μας. Εδώ πέρα είναι τόσο δραστικός ο τρόπος, πεθαίνει κόσμος. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε. Όπως λένε και οι νεοδημοκράτες φίλοι μας, 40%. 40%, 40%. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Έχουμε εμπιστοσύνη στον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Αυτόν τον έχουν βάλει επειδή τα συνδυάζει. Του λένε, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς μπάτσους, δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε, θέλουμε να μεταφέρουμε μερικούς στην υγεία. Ψάχναμε κάποιον που να ξέρει απ' όλα. Λέει, υγεία, εντάξει, με τους μπάτσους έχω πολύ καλές σχέσεις. Με τη Μάνικα ήμουνα πυροσβέστης και επιτελικός, οπότε μπορώ να βάλω πρώτα πυροσβέστες και σιγά, λαου-λαου, θα φέρουμε και τους μπάτσους, μην ανησυχείτε. Λένε, ποιον άλλο να βάλεις. Ανθρωπός μας, εδώ. Ποιον άλλο να βάλεις. Το σκέφτονται λίγο, τον κοιτάνε, λένε. Μην το σκεφτείς δευτερόλεπτο. Είναι έτοιμος. Τον έβλεπες και να το ήξερες, ότι τόσα χρόνια στο δημοσίο τάξης χαραμίζεται ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λένε, σου λένε, εσύ γιατρός έπρεπε να γίνεις, εσύ έπρεπε να γίνεις καθηγητής. Σε κοιτάνε και βρίσκουν ένα κρυφό σου χάρισμα και σου κάνει όλο ένα κοπλιμέντο ότι δεν θα μπορούσε να γίνεις κάτι άλλο. Στο Χρυσοχοΐδη πήγε έτσι. Ήταν υπουργός εκεί πέρα, μετρούσε Μολότοφ και κάποιος εκεί σκεφτόταν, εσύ υπουργός υγείας, θα σου είναι πολύ καλή επιλογή. Μάλιστα. Καλησπέρα στην Έλενα που άργησε και έχει το θράσος να μας το λέει κιόλας. Λες και εμείς είμαστε κορόιδα που ερχόμαστε στην ώρα μας και πρέπει να περιμένουμε τον καθέναν όποτε το θυμηθεί. Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Καλά που το θυμήθηκες. Καλησπέρα. Τέλος πάντων. Αν η Inter American ήταν ακόμη σε λειτουργία, θα ήταν ελικόπτερο όπως τότε που χάλασε ο Κιτς στη Μαλακάσα. Inter American, τι μου θύμισες τώρα. Χάλασε. Ο Κιτς στη Μαλακάσα. Δεν ξέρω. Τα γράφουμε, μην πέτα διαβάζουμε. Εμείς τι να κάνουμε. Νόμιζα ότι μόνο μας, όταν μας δίνουν λεφτά διαβάζουμε ανεύθυνα ότι βλακεία γράψουν στο chat και την μεταφέρουμε στο Πανελλήνιο και στην αιωνιότητα. Αλλά όχι, γενικά μπορούμε να το κάνουμε, παιδιά, και στα υπόλοιπα, και στο τσάμπα το κάνουμε. Είναι ασφιχτικές οι συνθήκες, το κατανοώ. Είναι αδύνατο να επενδύσουμε αυτή τη στιγμή σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα ασθενοφόρα. Γνωρίζω ότι προσπαθούν. Είναι πολύ ωραίο σχόλιο αυτό του Ρίνεν Web. Θα μπορούσε να το έχει πει και λοιμοξιολόγος. Μάλιστα. Θάνο, θα ήθελες να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Ναι. Τουρισμός. Λόγω αυτού που συνέβη στη Ρόδο, σήμερα βγήκε και βίντεο με ξυλοδαρμό εργαζομένου στην Ρόδο. Παρουσιάστηκε στο Star, καταγράφεται ξυλοδαρμός νεαρού εργαζόμενου σε επιχείρηση στην παλιά πόλη της Ρόδου. Και χθες η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυεμπάρδη είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Καταρχάς να πούμε, καταγγέλνουμε ότι ξεκίνησαν 10 λεπτά νωρίτερα, το οποίο είναι ξεκάθαρο πισόπλατο χτύπημα στη Φάρμα των Ζώων. Είναι η εκπομπή στις 5, ξεκίνησα 5 παρά 10. Οκ, αυτό μου φαίνεται πρόβλημα, αλλά δεν θέλω να... Είναι χτύπημα κατά τη ζώνη σε εμάς πρώτα απ' όλα και μπιχτούλα, αλλά πέρα από αυτό, για να περάσουμε στα σοβαρά, μίλησαν στην Κοινωνία Ωρα Πρες ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και στον Τουρισμό, ο πρώην ειδικός γραμματέας του Σωματείου Επιθεώρησης Εργασίας, ο κύριος Παναγιώτης Κορφιάτης, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και εμείς σε προηγούμενη φάση απορρίθμισης του ΣΕΠΕ στην εκπομπή, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, ο κύριος Γιώργος Τζιλιβάκης. Δηλαδή βρήκαμε την Ανεξάρτητη Αρχή, γιατί κάνουμε έρευνα. Υπάρχει, σας βεβαιώνουμε ότι αυτή τη στιγμή το ΣΕΠΕ είναι Ανεξάρτητη Αρχή, έχει διοικητή. Λειτουργεί. Εντάξει. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων ανέφερε ότι θεωρεί απίθανο να ισχύουν αυτά που λένε οι υπόλοιποι εργαζόμενοι για το Beach Bar στην Ρόδο. Λέει με την εμπειρία μου. Προϊόν εξαναγκασμού. Ναι. Λέει ότι με την εμπειρία μου είμαι 100% σίγουρος ότι οι δηλώσεις στήριξης είναι προϊόν εκφοβισμού και εκβιασμού. Μίλησε και για υποθέσεις, γενικότερα, όχι για το συγκεκριμένο Beach Bar, για καταγγελίες που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο για σεξουαλική παρενόχληση σε συναδέλφισες. Μέχρι στιγμής, λέει, έχουμε 21 καταγγελίες για παρενόχληση από προϊστάμενο σε υφιστάμενο. Και με αφορμή αυτό, το οποίο είχε διαφύγει από την συζήτηση μου και διαφύγει και εμένα, δεν το είχαμε σχολιάσει, θα πρέπει να αναφέρεται και στην όλη εργασιακή αυθαιρεσία, καθώς πρόκειται για μια θέση εξουσίας. Είναι επόμενο ότι τέτοια κρούσματα σε έναν χώρο ανεξέλεγκτο υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο ο κλάδος είναι ανεξέλεγκτος. Ο κύριος Τζιλιβάκης, ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, είπε ότι η υπερβολική δημοσιότητα μπορεί να κάψει ένα θέμα και ότι λέει ότι διαφημίζεται πολύ επιχειρησιακά και καίγεται. Κλιμάκιο του ΚΕΠΕΚ θα πάει στο χρόνο και στις συνθήκες που εμείς θα επιλέξουμε. Και μετά διαρωτήθηκε υιοθετώντας την γραμμή του Άδων Γεωργιάδη και λέει στην Γεωργία και στην Εκταρία, με συγχωρείτε, για ποιον εργαζόμενο μιλάμε? Εργαζόμενος που δήλωσε στα ΜΜΕ, σας παρακαλώ, με ενοχλείτε, κάνω μια χαρά τη δουλειά μου, σας παρακαλώ, μην ασχολείστε μαζί μου, αυτός ο εργαζόμενος. Άμα δήλωσε από αυτή τη θέση, είναι πολύ λογικό να το πεις αυτό. Άμα δήλωσε ο εργαζόμενος ότι είναι καλά, δεν θες τίποτα άλλο. Γενικά, όταν βάλεις μια κάμερα μπροστά σε έναν εργαζόμενο, ένα μαρκούτσι, ότι και πει ότι του αρέσει η δουλειά του, μετά τελειώνει. Τελειώνει το θέμα. Ειδικά έχω στη Ρόδο, τελευταίο, τελευταίο για να μην. Γιατί λέει ότι υπάρχουν και ζητήματα που κυκλοφορούν πάρα πολύ και είναι και fake news. Ουσιαστικά αυτό λέει, ότι περί ανυπαρξίας της αρχής. Στη Ρόδο, από την αρχή της χρονιάς, έχουν γίνει πάνω από 200 έλεγχοι όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις και περισσότεροι από 100 έλεγχοι σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας από κλιμάκια από τα οποία έχουν έρθει από την Αθήνα. Αυτά περί ανυπαρξίας της αρχής είναι ένα αφήγημα το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ. Το πόρισμα είναι κάτι το οποίο αφορά τον ελεγχόμενο και την αρχή, δεν μπορεί να γίνει φιλοκευτέρο. Που τα είδατε αυτά, ένα πόρισμα, μία ποινή, είναι κάτι το οποίο δεν είναι κοινοποιήσιμο. Είναι λίγο εξοργιστική η τοποθέτηση, γιατί όταν παραδέχεσαι την ίδια στιγμή ότι το τοπίο αυτό είναι μια λερναία ύδρα, όπου όσους ελέγχους και να κάνεις, εξακολουθεί να παραμένει αρρύθμιστο το τοπίο. Αυτό που παραδέχεσαι είναι αυτό που είπε και ο άλλος καλεσμένος της εκπομπής, ότι άμα τα βγάζει τα λεφτά του προστίμου σε μία ώρα, του βάζει ένα πρόστιμο 15.000 και για τα μαγαζιά αυτά, αυτό βγαίνει σε μία ώρα, προφανώς και χαίστηκε για το άμα θα του κάνεις έλεγχο. Οπότε αυτό που συζητάμε είναι ότι το πλαίσιο είναι τέτοιο, ότι είναι τόσο βαθύ συστημικό το πρόβλημα που δεν μπορείς να το ελέγξεις, έχουν μειωθεί τα πρόστιμα, το θυμίζουμε, ότι με τη μείωση των προστίμων απλώς είναι ασύμφορο για τον εργοδότη να τηρεί τους νόμους. Θυμάστε που κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι αυτές τις μέρες που ήταν ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, κάτι τέτοιο, που έλεγε ότι εντάξει τώρα αυτά που λένε με την νομιμότητα και την νομιμότητα, αυτά είναι εναντίον του συμφέροντος της επιχείρησης. Πρέπει να ανεβάσει 50% τις τιμές. Είναι ο νόμος, αγαπητέ. Και εδώ πέρα το ότι είναι εναντίον στο συμφέρον της επιχείρησης. Προφανώς είναι εναντίον στο συμφέρον της επιχείρησης, γιατί γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, γιατί υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Δεν έχουμε ενιαία συμφέροντα ως Έλληνες, όπως υποτίθεται ότι έχουμε από τον τουρισμό. Υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Και όταν εδώ πέρα σου λέει ο άλλος ότι κάνουμε ελέγχους, αλλά δεν φτάνουν γιατί είναι σαν λερναία ύδρα, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι υπάρχει βαθύ συστημικό πρόβλημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζει γιατί τα πρόστιμα είναι χάδια και ο άλλος δεν ενδιαφέρεται για το αν θα του βάλεις πρόστιμο, γιατί τον συμφέρει να πληρώσει το πρόστιμο και να έχει αρρύθμιστο το τοπίο. Και όταν λες ότι καίγονται οι έλεγχοι με την προαναγγελία, μην είμαι βλακίες μεταξύ μας τώρα. Στην προκειμένη περίπτωση. Την έκανε πάντως ο Άδωνος Γεωργιάδης. Συγγνώμη λίγο. Είναι από το 16 προσπαθούν να τους κλείσουν και δεν μπορούν. Τι εννοείς ότι θα συμβεί με την προαναγγελία? Δεν, ποια προαναγγελία. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για το ότι θα βάλει ο άλλος ένα τζιλιαδόρο και θα πούνε οι εργοδότες μεταξύ τους, ξέρεις, έχει έρθει κλιμάκιο, διώξε τους αδήλωτους εργαζόμενους. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Οι άλλοι ζουν μια δεκαετία σε καθεστώς όπου δεν υπάρχει η επιχείρηση. Είναι μια διαδοτημένη επιχείρηση που έχουν παρέμβει 7 οργανισμοί για να κλείσει και δεν κλείνει. Μη μου λες τώρα ότι χάσατε το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Ποιο ευνηδιασμού? Εδώ δεν συζητάμε ότι χρειάζεται να γίνουν οι έλεγχοι και πώς θα κλείσει ο άλλος το μάτι και θα διώξει τον αδήλωτο ή τον υπεροριακά αδήλωτο εργαζόμενο από την επιχείρηση. Συζητάμε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε σε περιπτώσεις που οι παρατυπίες βγάζουν μάτι, είναι πιστοποιημένες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι κυρώσεις προς τις επιχειρήσεις που παρανομούν. Μην προσποιούμαστε τώρα ότι το ζήτημα είναι να μην χαθεί το στοιχείο του ευνηδιασμού. Και είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι το είπε από τον ενθουσιασμό του. Το κρέμασε δηλαδή τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή δεν είχε καμία δουλειά να το πει. Εντάξει, αυτό λέμε, ότι ήταν κίνηση επικοινωνιακή. Αυτό σημαίνει ότι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ενθουσιάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι, τι να κάνουμε, έτσι είμαστε εμείς. Ένα αυτό. Γενιά του 90. Και δύο, παρασύρεται όταν είναι να επιβάλλει κυρώσεις εργοδότες. Αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Δηλαδή βγαίνει αυτό και λέει τώρα θα σας πατήσω κάτω. Θα τους τσακίσω. Έτσι δεν έλεγε με την Οβάρτη. Βλέπει το βίντεο, θα τον λιώσω. Θα τους λιώσω. Θυμάσαι που το έλεγε ψιθυριστά. Ναι. Αυτό το θρίλερ. Ναι. Θα τους λιώσω. Αυτό το παθαίνει παιδιά με τους εργοδότες. Μην του βάλεις τώρα εργοδότη που παραβιάζει. Και επίσης ένα στοιχείο που είχε ενδιαφέρον από την πολύ ωραία εκπομπή αυτή ήταν ότι λέμε, ήρθε, τους βρήκε δηλωμένους τους εργαζόμενους. Αλλά το ερώτημα είναι αν υπήρχε ζήτημα με την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων για το οποίο δεν έχει ελεγχθεί η επιχείρηση και σου λέει όλος ότι αυτό θα το κάνουμε σε ανύποπτο χρόνο. Θα το κάνουμε, δηλαδή οι άλλοι είναι πιθανό να δουλεύουν ακόμα έτσι, αλλά αυτό θα το κάνει σε μια στιγμή ευνηδιαστικά. Θα βάλει τώρα ο διευθύντης του οργανισμού, θα βάλει αυτό την μπογιά εδώ πέρα τύπου Ρόκι, όχι Ράμπο, θα βάλει την μπογιά και θα συρθεί ανάμεσα σε θαμνάκια στον κήπο εκεί που ανάμεσα στον αρχαιολογικό χώρο που έχει καταπατηθεί. Θα περάσει από τα αρχαία από δίπλα και ξαφνικά θα σηκωθεί όρθος, θα πει εδώ έλεγχος, τι κάνετε εδώ πέρα. Τι κάνετε εδώ, όλοι όρθιοι, έλεγχος. Και θα πει, πάντως, θα πούνε αυτοί, οπ, δεν το περιμέναμε μετά από 8 χρόνια παρανομίας ότι θα εμφανιστεί κάποιος και θα κάνει έλεγχο. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, δεν υπάρχει και κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να λέει ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλεύει μέσα στο νερό. Βρείτε μου. Όχι, βρείτε μου, περιμένω. Βρείτε μου που λέει η εργατική νομοθεσία ότι συγκεκριμένα ότι δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να πηγαίνει τις παραγγελίες περνώντας από τη θάλασσα. Το λέει. Ή ανάποδα. Το λέει Κωνσταντίνε. Περπατώντας με τα χέρια. Όχι, γιατί πάλι πολύ λαϊκιστής βγαίνεις. Και δεν το λέει. Και μιλάτε χωρίς να έχετε γνώση της νομοθεσίας. Το λέει. Δεν το λέει. Κατά λέξη. Δεν το λέει. Λέει πουθενά ότι δεν μπορεί ο εργαζόμενος να περπατάει με τα χέρια και να σερβίρει με τα πόδια. Δεν το λέει. Όχι. Μπορεί, άμα το θέλει. Άμα του πάρω συνέντευξη και πει «Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να σερβίρω με τα πόδια». Δεν ξέρω γιατί. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και δημιουργεί έτσι μια εφορία που δεν την περιμένεις καθόλου. Mm-hmm. Αλλά μ' αρέσει. Ναι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη δουλειά μου. Παίρνω καλά λεφτά. Αγαπάω πολύ το αφεντικό μου. Mm-hmm. Παίρνω καλά λεφτά. Ναι. Και γενικά είμαστε μια οικογένεια. Και μας πέφτει λόγος που είναι και το βασικό επιχείρημα του «Εσείς βγείτε ασχολείστε». Τι πετάγεστε. Ναι. Ναι. Τα είπες πολύ ωραία πάντως πριν, δημοσιογράφος θα πρέπει να γίνεις. Και, ναι, ρε με κάνεις δημοσιογράφο ρε. Γιατί είσαι καλά ενημερωμένος και επειδή τα ίδια είπε και ο Παναγιώτης Κορφιάτης, ο πρώην ειδικός γραμματέας, την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, την δεύτερη περίοδο πριν ήταν ο Νάσος Ηλιόπουλος. Είπε ότι η κυβέρνηση πήρε τον ίδιο οργανισμό, τον έκανε ανεξάρτητη αρχή, δεν τον ενίσχυσε με προσωπικό. Εντάξει, θα μπορούσε να στείλει την πυροσβεστική και το στρατό και στο ΣΕΠΕ, να κάνουν μεικτούς ελέγχους. Όχι, αν στείλει πολλούς από πυροσβεστική και στρατό στα ΕΚΑΒ, μπορεί να στείλει κάποιον περισσευούμενο από τα ΕΚΑΒ. Επειδή και στην πυροσβεστική έχουν ανάγκες που τώρα βοηθάνε. Καταλάβες, οπότε μπορεί να υπάρξει μια περιστασιακή. Στην πυροσβεστική μπορεί να πάει η αστυνομία με τις μάνικες και το χρυσοχοίδι. Μαζί. Ναι. Για επιθεωρητές ΣΕΠΕ. Πυροσβέστης. Πιστεύω ότι ο πυροσβέστης είναι πυροσβέστης και οδηγός ΕΚΑΒ. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν θα έχει πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. Τώρα είναι, mm-hmm. είναι και η ζέστη αυτά. Τώρα θέλει να περπατήσουν. Τα γερόντια θέλουν να περπατήσουν στον ήλιο. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Ενώ με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να βάλεις μερικούς στην επιθεώρηση εργασίας. Τέλος πάντων. Ναι. Ακούστε Φάρμα, παιδιά, εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε εδώ πέρα πώς λειτουργεί το brainstorming, το σωστό το τίμιο. Κοίτα, να ομολογήσουμε ότι δεν το είχαμε σκεφτεί ως λύση. Δηλαδή, το ότι θα μπορούσε μεικτά κλιμάκια και άλλες υπηρεσίες να κάνουν άλλες δουλειές είναι ένα μέτρο κινητικότητας στο δημόσιο που δεν το είχαμε σκεφτεί. Και είναι μια μεταρρύθμιση. Είναι από αυτά για τα οποία ψηφίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με 40%. Έχοντας όμως αυτή την εμπειρία και βλέποντας τώρα το πώς θα μπορούσε να γίνει το πράγμα, έχουμε πάρα πολλές δημιουργικές ιδέες για να καλύπτονται οι ελλείψεις στο δημόσιο. Σου λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, θα ξεκινήσει σχολική χρονιά με κενά, ούτε βιβλία ούτε καθηγητές, ειδικά στην επαρχία, θα αργήσουν οι διορισμοί των αναπληρωτών. Στείλε. Από το ΣΕΠΕ. Ναι. Από το ΣΕΠΕ μπορεί να στείλει μερικού. Νοσηλευτές. Υπερβολικά, ξέρουμε. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει εκεί πέρα, μήπως δεν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Ενώ okay. Αυτούς από το ΣΕΠΕ, επειδή τους θες για παιδονόμους, θες να υπάρχει έτσι μια αυστηρότητα. Τι γίνεται εδώ. Αυτούς. Α, θα να μιλάνε για το ωράριο στα παιδιά που θα πηγαίνουν. Το ακαδημαϊκό τέταρτο. Τι ώρα είναι αυτή. Αρχίσατε 10 λεπτά νωρίτερα, όξω από εδώ. Καταλαβες. Και πρόστιμο και λεφτά. Και πρόστιμο. Θα πληρώσουν οι γονείς τους για την ανατροφή. Φορές ιδέες. Ρε παιδιά, τώρα, την ακούτε αυτή την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή, ξέρετε τι πλεονέκτημα έχει. Θα απευθυνθεί στον αριστερό, στον Γκρινιάρη, θα δώσει και λύσεις όμως στον επιτελικό. Δηλαδή, εσείς τι προτείνετε. Ακούει τώρα ο Χρυσοχοΐδης και λέει, οπ, να μια λύση. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ναι, και συνέχισε ο πρώην ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, λέγοντας αυτό που είπες και πριν, ότι για το βαθμό συμμόρφωσης, ότι μειώθηκε το ύψος του προστίμου. Αν σε ένα μαγαζί στη Μύκονο η δυνατότητα συμμόρφωσης είναι χαμηλή, όταν βάζεις πρόστιμο 15.000 ευρώ, ουσιαστικά είναι μια ώρα λειτουργίας αυτού του στυλ μαγαζιού για να το ξεπληρώσει. Και υπάρχει μια επικίνδυνη αντίληψη που χτίζεται ότι δηλαδή η εργατική νομοθεσία εφαρμόζεται προαιρετικά και εφόσον ο εργαζόμενος είναι νέος στην παραβίασή της, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε σε μια λογική ατομικής ευθύνης που ξεχνάει ότι ο εργαζόμενος είναι σε ένα σύστημα που ποτέ δεν είναι ελεύθερος. Θάνο, αν μου επιτρέψεις ένα σχόλιο, 11, σε πεπεπεπεπεπ. Χειροκρότημα. Βοήθησε και η ερμηνεία μου, πιστεύω, αλλά ήταν ήδη πολύ καλό στον υπολογιστή. Ήδη δηλαδή, διαβάζοντάς το, έβλεπες ότι είναι ένα αστείο με δυνατότητες. Το πήρα και εγώ και το απογείωσα. Συγχωρείς, Θάνο, συνέχισε. Ναι. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι του τουρισμού. Δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Προφανώς έτυχε να ασχοληθούμε με αυτό το beach bar. Έτυχε αυτό το beach bar να συμπυκνώνει όλο το jackpot, όπως λέγαμε προχθές, των παραβάσεων, παραβιάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα, κυρίως από την Καθημερινή, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι ήδη χειρότερη σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει και δεν θα λέμε και μπράβο, μπράβο τηρείς την εργατική νομοθεσία. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η εποπτεία αυτή πρέπει να γίνεται αποτελεσματικά. Όταν κάποιος σου λέει ότι έχω κάνει πολλά, αλλά γίνεται το έλα να δεις, αυτό θα πει ότι ο έλεγχος δεν είναι επαρκής ή ότι δεν είναι επαρκή τα πρόστιμα. Αυτό που λέμε τώρα, ότι είναι ένα πρόστιμο που αντιστοιχεί σε μία ώρα λειτουργίας, σημαίνει ότι αν είναι τόσο αμεληταίο, έχεις κάνει μία χάρη στον άλλον που του λες ότι είναι λίγο χαζομάρα να μην παραβιάζει τον νόμο. Τόσο απλό είναι. Ναι, και μετά βοηθάει και τις δύο πλευρές αυτό. Δηλαδή είναι win-win. Μόνο τον εργαζόμενο δεν βοηθάει. Εσύ παίρνεις ένα μικρό πρόστιμο και ξενιάζεις, γιατί δεν ξέρουμε, γίνονται επαναληπτικοί έλεγχοι. Ας πούμε, παίρνεις ένα πρόστιμο το οποίο δεν σε ζημιώνει, είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτά που γλιτώνεις με βάση τον τρόπο λειτουργίας και τις αυθαιρεσίες, ένα, και η χι ανεξάρτητη αρχή, ο χι ελεγκτικός μηχανισμός και ο χι υπουργός, μετά μπορεί να πει, ξέρετε πόσους ελέγχους κάναμε, 200, 300. Και αυτό με τα απόλυτα νούμερα τώρα, ξέρω εγώ, τι είναι 200 έλεγχοι, πόσοι έλεγχοι είναι πολλοί, εισπράξαμε 7 εκατομμύρια, μπράβο. Εμένα με νοιάζει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να αδικούνται και είναι δική σου υποχρέωση να μην επιτρέπεις να τους ξεζουμίζουν εργασιακά. Τόσο απλό είναι. αν υπάρχουν άνθρωποι που ξεζουμίζονται εργασιακά, φταίς. Γιατί ανήκει στο αρμόδιο όργανο και λες τι ωραία και τι καλά και μπράβο Υπουργέ και τι ωραία συνεργασία που έχεις με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τι ενθουσιώδης που είναι την ώρα που δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεζουμίζονται και εσύ δεν καταφέρνεις να ελέγξεις το φαινόμενο. Οπότε τι συζητάμε. Αυτό είναι. Ναι, και επίσης δεν γίνεται να τα βρίσκεις όλο και να δικαιολογείς όταν γενικά είναι κοινομιστικό οι συνθήκες. Που φαίνεται φυσικά και στις θέσεις που λείπουν. Στους πόσους λένε, εγώ δεν ξαναπάω σεζόν, δεν πάνε καλά τα λεφτά, αλλά είναι 7 ώρα, 12 ώρα. Όταν υπάρχει αυτό το κοινό πρόβλημα, εμείς το θέσαμε προεκλογικά. Είχαμε τη συζήτηση... 7 ημέρο. 7 ώρα, είπα. Καλά, εντάξει. Είχαμε τη συζήτηση με τον Χάρη Θεοχάρη, πρώην Υπουργό Τουρισμού. Και μείναμε πολύ στο κομμάτι του τουρισμού. Τότε ξεκινούσε η τουριστική σεζόν, ήταν Μάιο, η συζήτηση πριν τις πρώτες εκλογές. Και ο ίδιος το αναγνώρισε το πρόβλημα. Δηλαδή ήταν η επιχειρηματολογία του σε μια φάση ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο με βάση τα στοιχεία δεν το αρνείται κανείς ότι συμβαίνει. Και συμβαίνει κατά εξακολούθηση και κατά κανόνα. Επομένως δεν γίνεται μετά να λες, ξέρετε, το αφήγημα είναι αυτό, αλλά εμείς κάναμε 200 ελέγχους εκεί πέρα και 50 εκεί και 100 παρακεί και μαζέψαμε τόσα λεφτά από πρόστιμα. Λοιπόν, διάλειμμα, το βαρύναμε, οπότε μιλήσουμε για αγάπη αν έχουμε το σχετικό βίντεο. Κωνσταντίνε, Βασίλη, Ζωή, αγάπη, όχι αυτό που σκεφτήκατε. Και άλλη αγάπη. Και άλλη αγάπη. Ο Βασίλης Τίγκας. Ο Βασίλης Τίγκας έχει μία πορεία που έχει περάσει... Από που μπορείς να φανταστείς. Από που μπορείς να φανταστείς. Δηλώνει ο ίδιος ότι δεν, το απαντάει στις κατηγορίες ότι είναι γυρολόγος της πολιτικής. Και η απάντησή του, εγώ θα ήθελα να πω, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Να δούμε το βίντεο και θα καταλάβετε. Το έχουν πει. Το έχουν πει. Αυτό που δεν έχουν πει, ναι, και εντέχνως το αποκρύπτουν, τι είναι. Ότι εγώ, όπου, από όποια κόμματα πέρασα, ήμουν άμισθος. Δεν έπαιρνα χρήματα. Τα χρήματα... Ναι, αλλά ιδεολογικά όμως, ας πούμε τώρα, όταν περνάτε, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία, αποδέχεστε κάποιες, ας πούμε, άλλο το ιδεολογικό κομμάτι. Άλλο το ιδεολογικό κομμάτι. Εσείς θέλω... γιατί φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κάποτε. Εντάξει, ας πούμε, αγάπησα τον Αντώνη Σαμαρά. Α, ήσταν σαμαρικός εσείς. Ναι, όταν, ναι, έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγώ πήγα με τον Αντώνη του Σαμαρά. Ναι. Ήταν νέος πολιτικός, δυνατός, είχε ρεύμα. Ναι. Και τον ακολούθησα κι εγώ όπως πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα να ρωτήσω κάτι, τώρα, mm-hmm, επιτρέψτε μου την ερώτηση. Ναι, ναι. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Αντώνη Σαμαρά και τώρα να αγαπάς τον Ηλία Κασιδιάρη. Πώς είναι, δηλαδή, είναι δύο πολιτικοί άνδρες. Τώρα πολιτικός άνδρας ο Κασιδιάρης, okay. Είναι δύο άνδρες διαφορετικοί, με διαφορετικό ιδεολογικό περιεχόμενο, mm-hmm, διαφορετική πορεία. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Σαμαρά και κάποια στιγμή στην πορεία σου να αγαπάς τον Ηλία Κασιδιάρη? Γιατί τον αγαπάτε σίγουρα. Όταν λέτε ότι δεν είναι ένα απλό καύσιμο, δεν είναι βενζίνη, αλλά είναι κυροζίνη, που είναι το πιο εξελιγμένο καύσιμο, το ξέρετε και εσείς ως μηχανικός. Βεβαίως. Πάει να πει τον αγαπάτε τον Κασιδιάρη. Ακούστε, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει κάποιες καλές ιδέες. Δεν έχει ρεύμα ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Δεν συμφωνούμε σε όλα, όπως και με τους υπόλοιπους πολιτικούς, mm-hmm, και με τον πατέρα Μητσοτάκη που ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, και με τον Σαμαρά και με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, mm-hmm, και με άλλους. Μπορεί να έχουμε ένα ιδεολογικό πλαίσιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Δηλαδή, τι ποσοστό. Ο Σπαρτιάτης που με αγάπησε. Σ' αγαπώ. Je t'aime. Μπορεί και να αγαπάς τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Αγάπησα τον Αντώνη Σαμαρά. Μετά μου πέρασε η καψούρα, αγάπησε τον Κασιδιάρη. Τι θέλετε τώρα. Παιδιά, αυτό είναι με τις αγάπες. Καρδιά είναι μυστήριο πράγμα. Είναι ανώριμη η ερώτηση του Λιάγκα. Πώς αγαπάς πρώτα τον ένα και μετά τον άλλον. Έτσι είναι τα πράγματα της ψυχής. Διάβασε λίγο dating. Αγαπάς πρώτα τον ένα και μετά τον άλλον. Και εσύ δεν αγαπούσες πρώτα μια. Κάτσε, θα υπάρχουν, θα είναι γνωστά τα κουτσομπολιά του. Τώρα δεν θέλω να πιστέψετε ότι αναφέρομαι σε κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι οι άνθρωποι πρώτα αγαπούν κάποιον και μετά κάποιον άλλον. Και είναι πολύ λογικό. Μ' αρέσει κιόλας που ο Σαμαράς είναι εντελώς αδιανόητο να φανταστείς πώς οδηγήθηκε από την ακροδεξιά κάποιος στον. Μα από τον Σαμαρά, στον Κασιδιάρη. Είναι φοβερό, φοβερό. Ποτέ δεν θα το φανταζόμασταν αυτό. Αλλά είναι ωραίο, ξέρετε, ότι έχει μεταφερθεί στην αγάπη η συζήτηση. Αγάπησα τον Αντώνη Σαμαρά. Αγάπησα. Τον αγαπάτε τον Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να πω ότι. Αγαπάει τον Κασιδιάρη. Τώρα δεν αγαπάω την Ανούλα, αγαπάω την Ελενίτσα. Αγαπάει τον Κασιδιάρη, ναι. Κοιτάξτε, αυτές οι δηλώσεις τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως προκλητικές, αλλά εγώ θα ήθελα, αφού ολοκληρώσουμε το σχόλιο για τους Σπαρτιάτες, να επανέλθω λίγο στην πλεύση ελευθερίας για Σπαρτιάτες. Γιατί οι Σπαρτιάτες είναι Κασιδιαρέοι. Αυτό ελπίζω ότι το έχουμε καταλάβει. Έχει κάποιες καλές ιδέες ο Κασιδιάρης. Εντάξει, ήσουν στο κόμμα του, μωρέ, παράτα μες τώρα. Παράτα με, επειδή κατέβασε τη φωτογραφία ιδέες, τώρα και δεν ξέρεις ότι παραμένουν αυτά στο διαδίκτυο, τίποτα δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Εντάξει, ήσουν στο κόμμα του Κασιδιάρη. Μην γελιόμαστε τώρα, και έχει καλές ιδέες και ήταν οι περισσότεροι από τους βουλευτές σου. Είναι πάνω από τους μισούς βουλευτές σου που ήταν στο Κασιδιάρη. Μην τρελαθούμε τώρα. Είναι ένα κόμμα βιτρίνα του νεοναζί εγκληματία. Το σχολιάζει ο Γιώργος, έχει πολύ ενδιαφέρον το σχολείο, για να το πούμε και λίγο σοβαρά. Να δούμε πότε θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός ρόλος των λακεδαιμονίων στη Βουλή. Ίσως όταν έρθουν τα πρώτα νομοσχέδια φόρα απαλλαγής των εφοπλιστών. Όχι πρώτα νομοσχέδια, θα να πω κάτι. Ίσως θα έχουν ενδιαφέρον οι ερωτήσεις του κόμματος. Δυστυχώς. Των Σπαρτιάτων. Δηλαδή, φόρα απαλλαγές εφοπλιστές δεν μπορείς να δώσεις, γιατί δεν υπάρχουν άλλες. Και είναι και στο Σύνταγμα. Αλλά για τη Χρυσή Αυγή. Ξανά έπαιζε πρόσφατα και το ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου για το απόσπασμα το σχετικό από τον Φασισμός Inc. Είχε κάνει καμιά κατοσταριά ερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών στη Βουλή. Επίκαιρες ερωτήσεις των χρυσαυγητών υπέρ των εφοπλιστών. Δυστυχώς, βλέποντας βίντεο με τον Στίγκα, έπεσε το μάτι μου σε κάτι τέτοιο και δεν το συγκράτησα για να το βάλουμε στην ανασκόπηση. Ένα βίντεο που μιλούσε για τον Λάτσι και έλεγε ο Καπετάνιος και αυτά. Ήταν ένα εγκομιαστικό βίντεο για τον Λάτσι. Εγώ θυμάμαι τη δήλωση του Λαγούνα, λέει, για τους εφοπλιστές μας που βοηθάνε τη χώρα και δίνουν ψωμί κλπ. Πολλές δηλώσεις έτσι πολύ θετικές και λες τόσο αντισυστημική εκτός από έναν κλάδο. Δηλαδή, OK. Κάποια πράγματα να είναι πολύ αντιστημικό να θες να ξυλοκοπείς μετανάστες και να δολοφονείς μετανάστες π.χ. και να φυλάς το χέρι εφοπλιστών. Είναι μέσα στην αντιστημικότητα. Αυτό για τη Χρυσή Αυγή. Για τους Σπαρτιάτες με ενδιαφέρον περιμένουμε το αν θα υπάρχει μια τέτοια κατηγορία την οποία θα βλέπουν θετικά μέσα στην όρια αντιστημικότητα. Όπως και ο Αντώνης Σαμαράς τώρα, γιατί αυτοί ψηφίζονται από αντιστημικούς. Είναι πολύ αντιστημικός πολιτικός. Δηλαδή είναι ο άλλος περάσει από Σαμαρά Καρατζαφέρη. Που κυβέρνησε, ήταν στην κυβέρνηση Παπαδήμου και όλα στο λαός του Καρατζαφέρη, με Άδωνη Γεωργιάδη, με Θάνο Πλεύρη, και μετά εμφανίζεται ως αντισυστημικός με τον Κασιδιάρη. Πηγαίνει στο υπόγειο, ας πούμε, αυτής της ακροδεξιάς πολυκατοικίας. Στο κρυφό υπόγειο, στο καταφύγιο από κάτω. Εντάξει. Κατά τα άλλα, η αριστερά φέρνει τροφοδοτή και τα δύο άκρα είναι εξίσου επικίνδυνα και το ένα άκρο τροφοδοτεί το άλλο και είναι ίδιοι και διαφορά άλλα γραφικά. Αλλά στα άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου. Επειδή έχει γίνει ένας απίστευτος μήλος επιθέσεων, στηρίξεων και αντιπαραθέσεων στις οποίες δεν μπορώ να απαντήσω επειδή βρισκόμαι σε ψηφοφορία στη Βουλή, να σας πω ρητά και κάθετα πως φυσικά δεν υποστηρίζω το κόμμα των Σπαρτιατών. Πώς θα μπορούσα άλλωστε να στηρίξω κάτι που αποθέσει φύση άποψη είναι εντελώς αντίθετο με τα πιστεύω και τη στάση ζωής μου όλα αυτά τα χρόνια. Αντί όμως να χρησιμοποιώ τους γνωστούς αφορισμούς που βάζουν όλοι ως καραμέλα στο στόμα, αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σπρώχνει μια ομάδα ανθρώπων να τους ψηφίζει. Το ότι είναι ανιστόρητοι όπως θέλουν να τους προσάπτουν, το ότι είναι αμόρφωτοι, κομπλεξικοί, μαθαίνουν τρεις λέξεις ελληνικά και μετά είναι απόγονοι του Λεωνίδα. Σας αρκούν σαν απαντήσεις αυτά και μετά κοιμόσαστε ήσυχοι που διαφοροποιήσατε τον εαυτό σας και τη θέση σας. Το θέμα είναι να καταλάβουμε το μηχανισμό που οδηγεί στο φασισμό. Έτσι θα νικηθεί. Κύριε Λιάγκα, δεν ασχολούμαι μαζί σας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή δήλωση. Είναι μια δήλωση που γίνεται προκειμένου να δώσει εξηγήσεις η Τζόρτζια Κεφαλά για τον Σάλο που προξένησε η αρχική της δήλωση που έλεγε πόσο δυναμικά κινείται αυτό το κομμάτι των Σπαρτιατών. Και εδώ πέρα δεν γίνονται πολύ καλύτερα τα πράγματα, από κάποιες απόψεις γίνονται χειρότερα επειδή ακριβώς είναι η ευκαιρία της να διορθώσει. Οπότε το πρώτο που κάνει είναι ότι μας λέει ότι δεν υποστηρίζει το κόμμα των Σπαρτιατών. Μα κανείς δεν λέει ότι υποστηρίζεις. Εντάξει, κόμμα είναι. Αν ήτανε θα πήγαινες εκεί πέρα. Δεν λέει κανείς ότι υποστηρίζει αυτό το κόμμα. Όχι. είσαι μέλος της πλεύσης ελευθερίας. Το ερώτημα είναι ποιος ακριβώς είναι ο χαρακτήρας αυτών των τόσο ήπιων σχολείων που ενίοτε είναι και φιλικά. Τους υπερασπίζεται σε σχέση με την ειρωνία που δέχονται για τις, οι ακροδεξιοί για τις ανορθογραφίες. Ουσιαστικά αναπαράγοντας ένα επιχείρημα που λέει ότι εσείς που τα λέτε αυτά είστε βολεμένοι αστεί και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την ταπεινή ακαλλιέργητη εργατιά που εσείς τις προσάπτετε ως ψόγο ότι είναι ανορθόγραφοι, ενώ τι να κάνουμε, είναι αμόρφωτοι άνθρωποι. Οπότε τους υπερασπίζεται ως προς αυτό. Να πούμε ότι είναι αντικειμενική η ειρωνία όταν κάποιος προτάσει το σύνθημα «Μίλα ελληνικά ή ψόφα» και γράφει ελληνικά με λάθη. Και υπάρχει ταυτοχρόνως και ένα επίπεδο ευλογοφάνειας αυτό. Ας τους υπερασπιστούμε. Δεν φταίνε που είναι φτωχοί, δεν φταίνε που είναι ανορθόγραφοι. Προέρχονται από χαμηλά λαϊκά στρώματα. Οπότε έχεις ήδη ένα κλείσιμο του ματιού που λέει ότι αυτοί είναι άνθρωποι που υποφέρουν. Και έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη να μας πεις ότι είναι άνθρωποι που υποφέρουν. Αυτή η διευκρινιστική που το έχουμε αφήσει από προχθές που υπόθηκε το άλλο και σχολιάστηκε, δεν απαντάει στο πολύ προβληματικό της δήλωση ότι με τις περισσότερες θέσεις διαφωνώ τις θέσεις των πατριατών. Δηλαδή άλλο κόσμος. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό το κάνει στη συνέχεια. Δηλαδή, όταν λέει να δούμε τι είναι αυτό που οθεί τον κόσμο προς τα εκεί, λέει ότι είναι πολύ επιφανειακή η ανάγνωση ότι αυτοί είναι, ξέρω εγώ, αμόρφωτοι και διαβάσαν τρεις λέξεις ελληνικά και λένε ότι είναι απόγον του Λεωνίδα και είναι κομπλεξική. Ωραία. Και λες, οπότε ποια είναι η εξήγηση? Και σου λέει να ερμηνεύσουμε τον φασισμό. Και λες, ωραία, πάμε να ερμηνεύσουμε τον φασισμό. Και επειδή η κουβέντα που έχει γίνει στην προηγούμενη φάση είναι ότι εγώ συμφωνώ με πολλές από τις θέσεις τους, υποψιάζομαι ότι αυτό που υπονοείται εδώ πέρα είναι ότι αφήνουμε την υπεράσπιση των πατριωτικών θέσεων στους ακροδεξιούς και ο κόσμος τι να κάνει, πηγαίνει εκεί. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να ερμηνεύσω αυτή τη δήλωση, ότι να δούμε όμως γιατί πήγε εκεί ο κόσμος, που είναι απλώς στοχικός κόσμος. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκεί είναι φασίστες. Είναι υπερασπιστές του Κασιδιάρη. Πήγαν εκεί με νεύμα του Κασιδιάρη. Είπε ο Κασιδιάρης, ψηφίστε αυτόν τον παντελώς άγνωστο, ασήμαντο, τυχαίο άνθρωπο που δεν τον ξέρει κανένας και τον ψηφίσανε. Οπότε, το λέω αυτό αντικειμενικά με δεδομένο το ότι έχει ξανακατέβει στις εκλογές και δεν είχε καμία τύχη. Στην προκειμένη περίπτωση κατέβηκε και με ένα νεύμα του Κασιδιάρη, του καταδικασμένου νεοναζί εγκληματία, οι άνθρωποι αυτοί τον ψήφισαν. Οπότε τι συζητάμε? Γι' αυτό τον στηρίζουν. Επειδή είναι φασίστες τον στηρίζουν. Πού είμαστε? Είμαστε πριν το 12, πριν το 13. Με ποια αφέλεια τα λέμε αυτά? Όταν δηλαδή λες αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα λες αυτό που είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης. Που αγαπάνε την πατρίδα με έναν τρόπο εριστικό. Δεν μπορεί δηλαδή να λες, ας δούμε όμως τι γεννάει το φασισμό. Τι, η φτώχεια? Γιατί αν το πρόβλημά σου είναι η φτώχεια, τότε μην λες ότι συμφωνείς με πολλές από τις θέσεις τους. Εντάξει. Πες, όπως συμβαίνει ιστορικά, πολλές φορές τα χαμηλά στρώματα, αυτό που ανέλυε ο Ράιχ για τον μικρό αστό και την μαζική ψυχολογία του φασισμού, συμβαίνει να στηρίξουν τον φασισμό. Αλλά μην μου λες τότε ότι συμφωνείς με τις θέσεις τους, γιατί αν μου πεις ότι συμφωνείς με τις θέσεις τους και δεν το αναιρέσεις αυτό μετά στη συνέχεια, κάνεις την τεράστια χάρη στους Σπαρτιάτες να ασχοληθείς με τις θέσεις τους. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε, ή τουλάχιστον εμείς καταλαβαίνουμε, ότι όταν ο άλλος υποστηρίζεται από τον Κασιδιάρη και εσύ του λες ότι υπερασπίζεται τις πατριωτικές θέσεις με τις οποίες συμφωνείς, αλλά διαφωνώ με τον τρόπο, ας πούμε, δηλαδή σοβαρή Χρυσή Αυγή, μια Χρυσή Αυγή που χωρίς τάγματα εφόδου, τι ακριβώς προτείνεις? Νομίζω ότι η δήλωση αυτή δεν απαλύνει την εντύπωση ότι εδώ πέρα, όπα, παιδιά, έχει γίνει κάτι που είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είχαμε υποστηρικτική δήλωση. Και αυτή η δήλωση υποστηρικτική είναι. Λες, τι οδηγεί τον κόσμο στο φασισμό? Πες μας τι οδηγεί τον κόσμο στο φασισμό, ντε. Πες μας, γιατί το κρατάς μυστικό? Γιατί εγώ λέω ότι αυτός ο κόσμος που οδηγήθηκε στον φασισμό σε αυτή τη φάση δεν είναι κάποιος παραπλανημένος κόσμος. Φασίστες είναι. Είναι οπαδοί του Κασιδιάρη. Θες να υπερασπιστείς οπαδούς του Κασιδιάρη? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν με καλύπτει δηλαδή αυτή η δήλωση. Δεν θεωρώ ότι η Λίν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το να πει ότι δεν υποστηρίζει τους Σπαρτιάτες. Εντάξει, δεν σου είπαμε ότι υποστηρίζει τους Σπαρτιάτες. Προφανώς δεν τους υποστηρίζει. Άλλο κόμμα είναι. Αλλά λέω, είσαι διατεθειμένη να πάρεις αποστάσεις και να πεις ότι δεν έχω κανένα κοινό έδαφος με τους Ναζί. Ή θα λες και εσύ αυτά που έλεγε ο Στίγκας, ότι εντάξει, μην κρίνουμε τώρα. Πολλοί κόσμος έχει τατουάζ και θα περνάς ξόφαλτσα ότι εκείνο το συγκεκριμένο τατουάζ είναι σβάστικα. Ναι, και πέρα από αυτά, την ανάγκη για καθαρές αποστάσεις, το ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω από το 12 και να πούμε ότι είναι όλοι παραπλανημένοι, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι αυτό που είναι. Στήριξαν τη Χρυσή Αυγή, συνέχισαν να στηρίζουν τη Χρυσή Αυγή, την είχαν στο 7% μετά τη δολοφονία Φίσα. Μετά λίγο κατακαιρματίστηκαν με διάφορα ζητήματα. Η Χρυσή Αυγή έπεσε στο 2,9, δεν μπήκε στη Βουλή. Και κάπως τώρα λίγο συνασπίζονται σε διάφορους σχηματισμούς. Δεν μπορείς να μιλάς για παραπλανημένους. Μπορείς να μιλάς για το πώς στρέφονται άνθρωποι εκεί πέρα και τα πλοκάμια, ξέρω εγώ, σε εργατικές συνοικίες. Σε μέρη όπως ξέρω εγώ, σε μέρη που παίρνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, μπορείς να το δεις αυτό το πρόβλημα. Είναι υπαρκτό αυτό το ζήτημα. Δηλαδή το πώς μπαίνουν καινούργιος κόσμος και βρίσκει θελκτικές αυτές τις αξίες, βλέποντας την απουσία εναλλακτικής ή τέλος πάντων νιώθοντας πάρα πολύ θυμωμένος και οργισμένος με ό,τι έχει συμβεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Απλώς χρειάζονται σίγουρα πιο καθαρές κουβέντες και η αρχή δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική κατά την άποψή μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι άμα μείνεις πολύ στο να δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τι πιστεύουν και τι θέλουν και τι τους ανησυχεί, υπάρχει ο κίνδυνος κατά την ταπεινή μου άποψη να προσαρμόσεις κάποιες από τις θέσεις σου σε αυτά τα οποία ενδιαφέρουν αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι το γνωστό ζήτημα όπου η ακροδεξιά ανεβαίνει και διάφορα κόμματα προσαρμόζουν τις θέσεις τους στη ρητορική της ακροδεξιάς, προσπαθώντας να ακούσουν αυτές τις ανησυχίες αυτών των ανθρώπων σχετικά με το προσφυγικό, ας πούμε, και ότι δεν είμαστε αρκετά αυστηροί με τους πρόσφυγες και ότι θα μας κλέψουν τον πολιτισμό. Αν ξεκινήσει αυτή η κατρακύλα, δεν υπάρχει τελειώμος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Μας γράφεται επίσης για δηλώσεις Καμένου. Είχαμε 2-3 σχόλια για δηλώσεις Πάνου Καμένου. Μόλον ότι δεν έχω δει όλες τις δηλώσεις, να πω ότι ανέφερε ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν παγίδα στο Τζίπρα για αντάλλαγμα των Νόμπελ Ειρήνης. Εμένα προσωπικά αυτό μου κάνει παρόμοιο με τη ρητορική Μητσοτάκη τότε, ότι ήταν για τις συντάξεις. Επομένως δεν μπορώ να το πάρω και να το σχολιάσω σοβαρά. Ούτε και το ότι ο Βαρουφάκης, ας πούμε, υπηρετούσε το σχέδιο Σόιμπλε, κάτι που είναι εν μέρη ρητορική Αλέκη Τσίπρα προεκλογικά, που δήθεν τα χτυπήματα κατά τη ζώνη επιτρέπονται. Οπότε νομίζω ότι είναι μια παρουσίαση της κατάστασης συνολικά των τότε γεγονότων που βολεύει τον ίδιο τον Πάνο Καμένο. Αυτό για το έτσι μονόλεπτο αυτής της παρέμβασης. Ναι. Τώρα πάντα κάποιος θα βρει να πει γιατί ασχολείστε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Είναι λίγο... Ήταν 2-3 σχόλια παράδοξη. Εγώ δεν περίμενα αν θέλει να ασχοληθεί ο κόσμος. Ναι. Ναι, και για την Τζόρτζια, παιδιά. Μιλάμε για μια εκλεγμένη βουλεύτρια. Οπότε θα ασχοληθούμε. Οφείλει και εκείνη να καταλάβει τι λέει. Δεν είναι τώρα, δεν υπάρχει ελαφρυντικό τώρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι του πολιτισμού οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια πολιτικοποίηση, αλλά είναι διαφορετικό να εκφράζεσαι με προχειρότητα σε κλειστό κύκλο, σε παρέες ή έστω στα δικά σου social, και είναι διαφορετικό όταν έχεις εκλεγεί σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Αυτό τώρα δεν είναι επαρκής αποστάσεις. Δηλαδή, όταν άλλος είναι Ναζί, δεν μπορεί τώρα εσύ και είναι το κόμμα μπροστινών, είναι η βιτρίνα ενός Ναζί, δεν μπορεί εσύ να κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Καλά, τώρα απέναντι σε αυτήν την άνοδο της ακροδεξιάς σε διάφορες εκφάνσεις, το ενδιαφέρον είναι στην στάση δύο κομμάτων της Βουλής. Δεν περιμένει κάποιος για το πώς θα σταθεί το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην ακροδεξιά με την ρητορική που έχουν. Αλλά για μένα δύο κόμματα έχουν αυτήν την και έτσι και γιουβέτσι στάση, η Νέα Δημοκρατία και η πλεύση ελευθερίας. Οπότε με πολύ ενδιαφέρον περιμένω να δω πώς θα συνεχίσουν να στέκονται και η Νέα Δημοκρατία και η πλεύση ελευθερίας. Και τα μηνύματα μέχρι στιγμής δεν είναι καθόλου καλά. Και για την ΟΥΔΟ το λέγαμε και με τις δηλώσεις Βορύδη και με τις δηλώσεις Κική, για όλος αυτός ο αντιφασισμός να απαγορεύσουμε, να απαγορεύσουμε, να απαγορεύσουμε στον Κασιδιάρη. Και εσείς γιατί δεν στηρίζετε, είστε τα άκρα και είστε μαζί και θέλετε τον Κασιδιάρη στη Βουλή. Με το που μπήκε ο Κασιδιάρη στη Βουλή, κάποιοι είπαν, μπήκε έμεσα, μπήκε το κόμμα χειράνθρωπος. Κάποιοι είπαν, κάποιοι σοκαρίστηκαν και κάποιοι είπαν, εντάξει, να τους δούμε. Εντάξει, να τους δούμε. Είναι, να μια δήλωση επίσης που δεν κρατάει επαρκείς αποστάσεις από το κόμμα βιτρίνα του Κασιδιάρη. Τι να κάνουμε, παιδιά, όταν λέμε ότι είναι τεκμηριωμένα κόμμα βιτρίνα του Κασιδιάρη, δεν μπορεί να κρατάς αυτή τη στάση. Η στάση που κρατάς είναι η στάση που θα κρατούσες απέναντι στον Κασιδιάρη. Οπότε έτσι πρέπει να ζυγίζεται. Αν δεν είναι αυτή η στάση, και η στάση αυτή πρέπει να είναι απόλυτης καταδίκης, απόλυτης, αν δεν είναι αυτή, είναι πολύ προβληματικό. Δεν χωράνε τώρα μισόλογα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι λίγα πράγματα που δεν είναι μεικτά στη ζωή. Ας πούμε ότι ο ναζισμός είναι ένα από αυτά. Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τη Τζόρτζια, ίσως είναι σημαντικό να μην υποτιμούμε έτσι μια σημαντική μερίδα του κόσμου και να ψάχνουμε τα αίτια που τους οδήγησαν εκεί. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Δεν υποτιμούμε, δεν είναι κάποιο ελιτιστική κριτική τύπου δεν ξέρεις καλή ορθογραφία, Παιδιά, σου αξίζει αυτό. Αυτό γίνεται... είναι ο άλλος. Δεν είναι υποτίμηση. Δεν λέω είναι για να κάνουμε παρέα. Δεν λέω για τον σκληρό πυρήνα. Λέω για τους ανθρώπους τους οποίους απευθύνονται και για τους νέους υποστηρικτές που βρίσκουν. Εκεί πέρα πρέπει να βρεις τα αίτια. Πρέπει να βρεις το γιατί, ξέρω εγώ, βρίσκει απεύθυνση. Και αν λείπει ο άλλος λόγος από εκεί και αν δεν μπορεί να εμπνεύσει ο άλλος λόγος. Και για τον ναζισμό πρέπει να βρεις τα αίτια, αλλά απέναντι στον ναζί η στάση μας είναι στάση απόλυτης καταδίκης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τα αίτια. Είμαστε άνθρωποι που προσπαθούν να σκεφτούν την πολιτική, να καταλάβουν τι πήγε στραβά. Αλλά παραμένει το γεγονός ότι η καταδίκη πρέπει να είναι απόλυτη. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα, σαν να μην έχει περάσει η Χρυσή Αυγή, σαν να μην έχει καταδικαστεί ο Κασιδιάρης, σαν να μην έχει αποδειχτεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το κόμμα Σπαρτιάτες, που ήταν τώρα κόμμα χωρίς προεκλογική εκστρατεία, χωρίς γραφεία, χωρίς πρόγραμμα και μπήκε με τα τσαρούχια στη Βουλή και κάνουμε τα κορόιδα τώρα. Δεν χάρηκα με την πλεύση ελευθερίας. Κάτι καταλάβαμε. Δεν χάρηκα. Κοίταξε, όσο περισσότερο. Επειδή μου είναι ότι οι πρώτες παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου έβγαλε, μετά την εκπομπή μας, έβγαλε το απόγευμα μια δήλωση για το όχι του δημοψηφίσματος, που θα πει ότι κάπως ένιωσε στη διάρκεια της μέρας ότι έπρεπε να συμμετάσχει και σε αυτό. Οπότε έβγαλε το απόγευμα μια ανακοίνωση για το όχι. Αλλά φοβάμαι ότι γενικά οι παρεμβάσεις της αφορούν λίγο τα προεδρικά εκεί πέρα, με το συμπάθειο διαδικαστικά και λίγο τώρα ένα κομμάτι που δεν είναι αυτό που αφορά τουλάχιστον εμένα τώρα, λέγοντας προσωπικά. Μπορεί να πάνε όλα μια χαρά για την πλεύση ελευθερίας, δηλαδή να κάνει και άλλον κόσμο να τους στηρίξει. Εγώ δεν είμαι εκλογολόγος και δεν θα γίνω κιόλας, αλλά λέω τι σκέφτομαι με βάση τις απόψεις μου. Αυτά. Πηγαίνοντας σιγά σιγά. Ξεκουμπίδια τώρα, σπίτια σας. Τελειώνετε. Ναι, στο κλείσιμο. Πάνω που έβλεπα και την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέμα που πιάσαμε στην αρχή με το ΕΚΑΒ και απάντησε σε όσους λένε μπαλώματα και ξυλώματα, σε σένα δηλαδή, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο εχθρός της τοξικότητας, σε περίπτωση που δεν το. Ο αντιτοξικός νούμερο 2, και λέει σε όλους εσάς ότι οι φωνές που αναφέρονται σε μπαλώματα και ξυλώματα είναι οι ίδιες που αμφισβητούσαν την ικανότητα της κυβέρνησης να εξασφαλίσει επαρκή αριθμό εμβολίων. Okay. Λύθηκε και αυτό. Λύθηκε και αυτό. Αφού νίκησε στην πανδημία, που έχουμε καταλάβει όλοι ότι πήγε φίνα αυτό με την πανδημία. Ναι, δηλαδή θεωρούν καλή ιδέα. Θα μου πεις γιατί να μην το θεωρούν 40% και παράλληλο σύμπαν. Ότι θυμάστε τότε που μας κάνατε κριτική για την πανδημία και πήγαν όλα καλά. Εσείς οι ίδιοι έρχεστε τώρα και μας κρίνετε για το ΕΚΑΒ. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν πήγε καλά ούτε με την πανδημία. Με λίγα λόγια αυτή είναι η απάντηση. Ούτε θα πάει καλά, δηλαδή. Με λίγα λόγια θα αυτή είμαστε και αυτοί που θα κάνουμε κριτική και για την... και στις προγραμματικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτά αύριο. Και ούτε αυτά θα πάνε καλά. Φιλάκια, να είστε καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, φιλιά.